नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2058 15 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता मंसूर का आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक साधक कहते हैं कि मैं अज्ञान से वैराग्य के रास्ते में आ गया। मैं अज्ञान से वैराग्य के रास्ते में आ गया। अभी चाहता हूं कि वापस घर जाकर निस्वार्थ सेवा करूं, क्योंकि भगवान 5 स्थानों में रहते हैं। भगवान के रहने के 5 स्थान पुस्तक पड़ी होगी, परंतु अब आप बताइए कि इसमें आपकी और शास्त्र की क्या सलाह है। आप भगवान में लग जाओ, सलाह पूरी है, कमी नहीं हुई। पैराग में लग गए, भूल नहीं हुई है, ठीक हुआ है। अब लग जाओ, लग गए तो लग गए फिर बस दम धार और बिना पार जाओ, ठीक हो जाएगा एकदम। हमेशा घर में जाकर निस्वार्थ सेवा नहीं करे, यहीं रहे। मतलब घर में जाकर निस्वार्थ सेवा करने की बात कहते हैं ये। घर में जाकर क्या करोगे? निस्वार्थ सेवा करूंगा। निस्वार्थ सेवा, बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से घर में जाकर सेवा। गुण में अगर घर में जाकर यहाँ गुण में ना करता है, यहाँ कौन मना करता है? यहाँ तो बल मिलेगा निस्वार्थ सेवा करने में। यहाँ तो बल मिलेगा, घर पर बल नहीं मिलेगा। घर में तो मोह है, उस मोह छूट कठिन है, और यहाँ तो निस्वार्थ से सेवा होगी तो घर जाकर करोगे, ये वहम है। यहाँ रह सको तो यहाँ रहकर करो, ये बात ठीक है। वहाँ मोह होगा, बाधा रहेगी। वहाँ मेरी समझ तो ये बात है भाई, मोह हुआ हुआ है, बाधा रहेगी, यहाँ ठीक रहेगा। सेवा करो, यहाँ करो, घर जा कर भी सकूंगा, बहम है बहम, नहीं कर सकूंगा। फिर मन निकालो, मेरी सेवा बिल्कुल नहीं है। निष्काम भाव सेवा करो, यहाँ करो सेवा, यहाँ सत्संग बल मिलेगा और वो मुंह है नहीं, इस वजह सेवा बढ़िया होगी, घर पर सेवा बढ़िया नहीं होगी। एकदम ठीक बात है, एकदम बढ़िया। अगर विचार है, मुंह है, आध्यात्म उन्नति चाहते हो तो यहाँ देख करो, ठीक हुआ। घर के पैसे जाना ठीक है, वो मोह है, वो कहता है ये मोह की आवाज है, ये शुद्ध आवाज नहीं है। घर जाकर करेंगे, ये मोह की आवाज है, ये आवाज शुद्ध नहीं है, यहाँ जाकर करो। पर यह बात ये है, ठीक बात ये है, फिर इन्हें सलाह कर देना और भाइयों ने सलाह कर देना। मेरे पूछ लेना फिर मर्जी हो तो। बिल्कुल हमारे निसंदेह बात है, घर पर कष हो गए नहीं, बैम है बैम, याद करो ये बात है एकदम निश्चित। आज सुबह 9 बजे के सत्संग में सुना कि यदि किसी संस्था में मतभेद हो तो उससे किस तरह से सुलझा जाए। आपने उत्तर दिया कि मतभेद चाहे हो पर प्रीति भेद नहीं होना चाहिए। इस पर मेरा ये प्रश्न है कि यदि संस्था में सब लोग स्वार्थ में रत हो और उस व्यक्ति से मतभेद रखते हो जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो उनके कारण से संस्था को यदि नुकसान हो रहा है तो वो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला व्यक्ति चुप रहे या कि विरोध करे? विरोध न करे, प्रेम से समझावे। विरोध तो फायदा नहीं होता, प्रेम से समझाने से होता है। विरोध करने से अच्छा नहीं होता, विरोध करने से उनके विरोध विरोध पैदा होगा और प्रेम से समझाने से ठीक होगा। प्रेम से विरोध संस्था से आहित न हो संस्था का, क्योंकि वो सार्थ नहीं है, उसका हित नहीं है, उसका हेतु से नहीं चेटा करो। व्यक्ति का हित हो तो कोई परवाह नहीं, पर संस्था का हित ना हो, संस्था का हित ना हो, ख्याल रखते हुए प्रेम से आपस में बात करो। प्रेम से बात मानता है, शासन से मानता नहीं है, राजा की बात नहीं मानते, स्वीकारते हैं शांति से प्रेम से। मानव जीवन में ही ऋषि जीवन कैसे प्राप्त करें? मानव जीवन में ही सेवा का मौका है और सेवा है ही अवसर, और अवसर नहीं है सेवा का, देव जन्म में भी नहीं है, मानव जन्म में। मानव जीवन सेवा करो भगवान, ये जितनी संपत्ति है ध्यान देकर सुनना भाई, आपके पास में शरीर है, बल है, विद्या है, योग्यता है, ये सब कुछ संसार की है, आपकी नहीं है। ये संसार की चीजों को लेकर संसार की सेवा करो, ये आपकी नहीं है, आपका भगवान है, ऐसी जो आपकी नहीं है। ये बिछड़ जाएगी, ये छूट जाएगी, बल भी छूट जाएगा, योग्यता भी छूट जाएगी, ये रहेगी नहीं आपकी। ये सेवा के लिए ही है, अपने सुख के लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जितनी जब चीजें है प्राकृत है, ये अपने नहीं है, अपना भगवान है, भगवान ही परा प्रकृति हो आप, भगवान ही साथ आपका संबंध है, ये अपना प्रकृति है। ये सब संसार ही है, संसार की सेवा के लिए ही है। शंका हो तो बोलो, ये संसार की सेवा के लिए है, संसार की आप ही है, मिली है वो छूट जाएगी, मिल जाए बिछुट जाती है वो अपनी चीजें होती, जो मिलती है बिछुट जाती है वो अपनी चीजें होती, पक्की बात है, कसौटी है, ये मिली हुई है सेवा से करो। शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, पूरी बात है, पूरी एकदम नाशवाद जितनी चीजें ये सब की सब आपके भोगने के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल संसार की सेवा के लिए है। बहुत बढ़िया बात है, सुन ली हुई। मानव ऋषि कैसे बन सकता है? मानव ऋषि कैसे बन सकता है? मानव छोड़ सकता है, मनुष्य अधिकारी अधिकार, देवता भी अधिकारी नहीं है। शरीर सुंदर है, अच्छा है, हम लोग गंदाते हैं उनको, ऐसा है। परंतु सेवा करने का अधिकारी मनुष्य ही है, सिवाय मनुष्य और है नहीं, यही अधिकारी। देवता ऊंच है, शरीर भी शुद्ध है, परंतु सेवा का अधिकारी नहीं है, सेवा का अधिकारी है। शंका हो तो बोलो, बोलो सामने, करो शंका करो। शंका ये है कि जैसे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो आज का मानव है वो ऋषि मुनि की तरह कैसे हो सकता है? ऋषि हो सकता है, अपने स्वार्थ का त्याग किया ऋषि हुआ, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दो, अभिमान का स्वार्थ का त्याग कर दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऋषि मुनि हो जाएगा। ऋषि होने के लिए जंगलों में जाना, वो घास फूस की कुटिया में रहना, कंदमूल खाना, जंगल में जाना तो भी अभिमान का स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा ही, और वो यहाँ त्याग कर दो, यही वही बात हुई, जंगल में जाकर करो चाहे यहाँ कर दो, स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके और सेवा करो, सर्वभूत ही दे देता प्राणी मात्र का हेतु। घर में रह करके ऋषि का जीवन बिता सकता है? हाँ, घर में रहते हुए ऋषि का जीवन बहुत सुंदरता से बिता सकता है, सत्संग करते हो साथ में, सत्संग के बिना भाव ठहरेगा नहीं, सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो और संगय दूर करते रहो, पूछते रहो और ठीक करते रहो, बढ़िया होगा। थोड़ा सत्संग करे तो काम करे, सत्संग करे सत्संग करो, ये बहुत जल्दी पार काम होता है, बड़ा बढ़िया। पहले लोग ऋषि बनने के लिए जंगलों में जाकर रहते थे, घास फूस की कुटिया में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, बड़े वो लोग घर में रहकर क्यों नहीं ऋषि बन जाते थे? वो भी तरीका वो है, वो तरीका भी है, पर गीता ये बताती है, गीता में ये विशेषता है कि व्यवहार में परमार्थ बताती है, युद्ध में कल्याण बताती है, युद्ध जैसे घोर कर्म में, अर्जुन ने कहा घोरे कर्म की योजना थी, मेरे घोर कर्म में क्यों लगा रहे, मनुष्य का बड़ा घातना है, उसमें भी निवृत्ति बताती है, व्यवहार में परमार्थ बताती है गीता, ऐसा हरे ग्रंथ में आ रही है। आप घर में रहते हैं ऋषि मुनि बन जाते, बिल्कुल स्वार्थ त्याग करे करो, मारिया जितनी हुई बड़ी ऊंची ऊंची वे कौन से झगड़ में गई, घर में ही रहती हुई है, स्वार्थ का त्याग है, सब गाय थे, सब सेवा करते है, सेवा करने वाले ऊंचे हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, कल्याण बड़ा सुगमता से होता है, एकदम ठीक बात है। आप ऐसे बाधाएं समय तो एकांत पूछो, एकांत तरीका ऐसे पूछ देना, मेरे को मैं बता दूंगा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में परमार्थ बताती गीता, गीता एक निषेध है, एक ग्रंथ छोटा सा है परंतु विश्व में व्यापक है, विश्व में अपना एक ही दत्ता है गीता, गीता भी ऐसी बात है, गीता का सजीव बनाओ निर्मल बन जाएगा, जरूर राम का जीवन निर्मल हो जाएगा, भगवान ने युद्ध के लिए अशुभ दुख के समय करता लाभ लाभ से आज रहे हो तो युद्ध दैव पाप से पापने लगेगा। पूछते हैं कि ये सत्य सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी और आज के मानव का क्या कर्तव्य है इस धर्म की रक्षा के लिए? स्वार्थ अभिमान का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि अभिमान बुद्धि है त्याग करके और सबका हित कर रहे हो, कठिनता है, कठिनता आजकल के जमाने में कठिनता जरूर है परंतु लाभ बहुत जल्दी होता है, जितना कठिनता कर दो जल्दी होगा काम, काम बढ़िया होगा, जहाँ स्वार्थ त्यागी आदमी होते हैं वहाँ स्वार्थ का त्याग सूक्ष्म होता है, जहाँ स्वार्थी होते हैं वहाँ स्वार्थ का त्याग कठिन होता है। मैं कठिन होते हुए लाभ बहुत होता है, लाभ बहुत होता है, लाभ का अवसर है। अभी महाराज स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो। निष्काम भाव से सेवा करने से प्रेम की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? संसार मानना स्वार्थ भरी है, स्वार्थ मानना बड़ा है, इनको छोड़ेगा तो बंधन आएगा, बंधन क्या होगा, बंधन होगा नहीं। स्वार्थ भाव का त्याग कर दे, अभिमान का त्याग कर दे, ज्यादा जरूरी है इतने त्याग करने पर भी वो सब उनके काम सब शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएंगे। वो स्वार्थ बुद्धि से और अभिमान के कारण से कर्म शुद्ध होते हैं, स्वार्थ बुद्धि से। कहते हैं कि निष्काम भाव से सेवा करने से परमात्मा का प्रेम प्राप्त कैसे हो जाएगा? तो क्या वो बताओ, संसार में मोह से ही होता है, संसार छोड़ो तो और क्या होगा, वो सत्य होगा। एक बात बता मैं आपको, पारमार्थिक उन्नति स्वतः होती है, पारमार्थिक उन्नति स्वाभाविक आप स्वतः होगी, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, स्वाभाविक। ये व्यवहारिक बात है, इसको छोड़ करके अभिमान का स्वार्थ का त्याग कर करो जरूर जरूर है, वो आप साफ होती है एकदम जरूर होगा। स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर काम करो करो एकदम। पूछ रहे हैं कि प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी और क्या होगा, आप बताओ। स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके अगर दूसरों का हित करेगा तो क्या होगा, आप बताओ। मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा। प्रेम स्वतः है, प्रेम प्रकट होता है, पैदा नहीं होता है, प्रेम प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो प्रकट होते हैं, अरे प्रेम प्रकट होता है, प्रेम पैदा नहीं होता है, प्रेम है। आप स्वार्थ से अभिमान से गंदा कर दिया, स्वार्थ से अभिमान से गंदा कर दिया प्रेम को, ये छोड़ जा रहे शुद्ध प्रेम प्रकट हो जाएगा। सब में है प्रेम, प्रेम सब में है, प्रकट हो जाएगा। मैं भगवान के शरण होना चाहता हूँ तो शरणागति के बारे में बताइए कि मैं शरण कैसे हो जाऊं। जैसे आपकी कन्या आपके घर पर रही परंतु कन्यादान कर देते हैं तो ससुराल की हो जाती ही नहीं, गोत्र हो जाए गोत्री, गोत्र तुम्हारा ही रहा। कन्यादान करने के बाद कन्या का गोत्र पिता का गोत्र नहीं रहता, पुत्री आपकी है पर उनका गोत्र बदल जाता है, ऐसे अच्युत गोत्री हो जाते हैं। भगवान का होते ही अच्युत गोत्री, गोत्र बदल जाता है, बदल जाते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है, निर्मल हो जाता है, एकदम ठीक बात है। तीन उदाहरण देगा गाँव है, एक लड़की का एक साधु हो जाए, एक गोद चला जाए, गोद चला जाए तो गोद वाले माता पिता ही माता पिता है, वे जन्म निर्माण माता पिता नहीं देते। ऐसे साधु हो जाए तो जन्म वाले पिता माता पिता नहीं देते, गोद होता गोद जाते ही, गोद जाते ही ऐसा हो जाता है, ब्याह करते ही लड़की बैठी हो जाती है एकदम ही, ठीक बात है एकदम। साधु होते ही बदल जाता है, साधु होते ही अलग हो गया, घर का नहीं रहा, अशोक गोत्र बदल गया। बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहता तो साधु हो जाए, स्वांग है स्वांग है, साधु असली हो जाए, शुद्ध गोत्र हो जाते एकदम मेरे पास। बुराई रहित होने से संपूर्ण विश्व की सेवा होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम इस प्रकार से समस्त विश्व की सेवा करने वाले कैसे बन सकते? तीन बात है, किसी को बुरा न मानना और किसी को बुरा न समझना, बुराई न करना, ये तीन बातें है, कर्म योग ठीक हो जाता। तीन बात, बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुराई न करना। कहते वर्तमान समय में बुराई रहित होना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है, कुछ न कुछ बुराई ये मगर नहीं क्या है, हम बुरा नहीं समझेंगे वो, और बुरा ही करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं। तीन बात, तीन बात, कठिनता क्या है, बड़ी सुविधा है। एक बात है कि बुरा न समझने में कठिनता होती है, बुराई दिखता है, बुराई करता है, फिर बुरा न समझे ये वो कठिनता आती है, और बुराई न करना मेरे बुराई न चाहने में क्या कठिनता है, बुरा न चाहना और बुराई न करना, बुरा समझना नहीं, इसमें क्या कठिनता आती है। हाँ ये सब हो जाता, विचार उत्तर करने का हो जाता। अच्छा काम करने में भगवान धर्म और दुनिया सब सहायता करती, चोर डाकू संत संतों की सेवा करते हैं, जंगल में बैठे संत सेवा करते हैं, चोर डाकू लोग मार पीट कर उसके छीन ले संतोष ये बताते, अच्छी बात है एकदम ठीक बात है। पूछते हैं कि ये बुरा नहीं चाहना और बुरा नहीं करना ये तो समझ में आता है कुछ कुछ, लेकिन अब चोर को चोर नहीं समझना ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है। चोर समझ में मना करते हैं, चोर को चोरी करने की आदत पड़ी है, पीछे पहली शुद्ध था मिट जाएगी वो साथ में रह भाई नहीं है, पीछे तो पड़ी है लेकिन है तो चोर ना। हाँ। तो चोर चोर है तो सेवा करो। हाँ, सेवा तो उसकी करेंगे, उसको पुलिस में दे दो, डंडा मारो, ये सब सेवा कर दे लेकिन उसको चोर न समझना ये बड़ा कठिन काम मालूम होता है। अरे भगवान का ऐसे कैसी बात कर रहे हो, मम्मी बार सो जीव लोग जीव बोध साधना, भगवान का अंश है पर चोर तो है, चोरी तो आदत है पड़ी है, पीछे पीछे पीछे मूल में नहीं है, मूल में बिल्कुल नहीं है। तो उसको क्या समझे, क्या वो छोटे जैसे करो, चोरी छोटे जैसे करो, सेवा करो, कोई आदत नहीं है, दंड से करो, मन में अहित न हो, अहित न हो, मेरे खुद में मन में आई, अब मुसलमान है जो मंदिर तोड़ते हैं, अब मंदिर तोड़ने से क्या लाभ होया, नहीं तोड़े तो क्या हानि बीमार है, बोलो पुरुषों जलाते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, बहन बेटी को ले जाते हैं, ये बुराई है, तो बुराई नहीं समझते। कुरान है, कुरान कुरान है, कुरान में लिखा है लूट पाट के लाया हुआ धन पवित्र है, बात की लूट कर लिया उधर है ना, वो अपने मुल्लों को देते हैं, अपने में बांट दो शुद्ध चीज है, बताओ। अब अब प्रश्न ये है कि उनको बुरा कैसे न समझे। प्रश्न ये है कि उनको बुरा कैसे न समझे। हाँ बुरा न समझे, आप बुरा समझो। हाँ समझो, आगंतुक दोष, आगंतुक दोष है नहीं, आगंतुक दोष, आगंतुक दोष है। बुखार आ जाओ तो आदमी बुरा कर दे, किसको बुखार, हमारा भाई है, बुखार आ गया खराब हो गया तुझे, बुखार आया हुआ है जो है बुराई आई हुई है, बढ़ जाएगी। प्रेम का अवस्था बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव दोनों बात होते, दोनों हमारे दंड देना भी बुराई है, प्रेम करना है या प्रेम से भी बुराई बुराई कर दो। वो हमारे ग्रंथ जलावे, हमारी बहू बेटियों को ले जावे और हमारे मंदिर तोड़े और हम उनके साथ प्रेम का बर्ताव करें, डंडे से भी प्रेम होता है। अरे भंडारे भैंस छोटो ने सभा हो रही है, कहा होता है भंडारे भैंस छोटो ने सभा हो रही, छोटता है ठीक हो जा, तो छोट से भी प्रेम होता है। हृदय में सबका हिस्सा, सर्वभूत हिते रता, दो बार आया गीता में, पांच बार में सर्वभूत हिते रता, लबंदे दम दे मारा वैसे अक्षर करूषा सन्नत हिता तुम्हारा सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्त बंदी माँ में मैं सर्वभूत हिते रता, लबंदे ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म की प्राप्ति सूर्य निर्माण प्राप्ति सूर्य की प्राप्ति में सर्व हित होता है। आप ये बताते हैं कि किसी का विवाह हो जाने के बाद में उसको याद नहीं करना पड़ता कि मैं विवाहित हूँ, साधु हो जाने के बाद याद नहीं करना पड़ता कि मैं साधु हूँ, इसी तरह से मैं भगवान का हूँ ये स्मृति हमेशा बनी हुई नहीं रहती, इसी तरह ही रहनी चाहिए। आप बन जाओ भगवान है, हम भगवान के ही है पक्के बन जाओ, यही कच्चाई होती है, कच्चाई मत रखो, हम भगवान के हैं। इसको बार बार याद करना पड़ता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान, पहले याद करना पड़ता, फिर याद करना पड़ता, फिर याद करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक। विवाहित होने पर पहले पहले भी याद नहीं करना पड़ता, और इसमें पहले पहले ही क्यों याद करना पड़ता है? याद करना, वो पहले विवाहित इतने हुआ नहीं, शिष्य बन गया ना तो ठीक हो गया, संतो चेला बन गया, वैसा बन गया, बढ़ गया तो चेला बनने से ठीक हो जाता है, चेला आप बनाते नहीं? हमने माना भैया, चेला बनाने में बहुत बैठे खतरे लिया, और उनका चेला बनने से ठीक होता नहीं, ठीक तो, और जिनका बनने से होता है वो बनाते नहीं, बनाते नहीं, यही कृपा है। चेला बन जाओ और विपरीत करो तो मुश्किल हो जाएगी, यानी तो फायदे की बात है, चेला नहीं बनने में फायदे की बात है। आपने अभी बताया कि चेला बनने से तत्काल हो जाता है काम, हाँ काम होता एकदम, तो उसका उपाय बताइए। चेला बनने में गुरु की मुख्यता नहीं है, दो बात है, ध्यान दो, दो बात हम चेला बन के उनकी संपत्ति ले गए तो उसमें गुरु की प्रधानता है, और चेला बन के कल्याण करे तो उसमें शिष्य की प्रधानता है, चेला बन करके कल्याण करे उसमें गुरु की प्रधानता नहीं है, चेले की प्रधानता है। एकलव्य को बिना चाहते कि हम चेला नहीं बनाते, अर्जुन तेज हो गया, विद्या लेने में कम नहीं है, द्रोणाचार्य धन लेने में द्रोणाचार्य मर्जी तो मिलेगा, धन तो मिलेगा गुरु की कृपा से, और भगवान मिलेंगे चेले की योग्यता से, गुरु नहीं बनाओ, नहीं बनाओ तुम मत बनाओ, हम बन गए, क्या करें गुरु, नहीं बनाए तो भी आपके चेले बन सकते हैं। मैं तो कहता नहीं हुए। आप नहीं कहते। चेले बना हुआ है कौन होता है? कोई बनाया अच्छे तरह से बना सब बन सकते सब। पारमार्थिक उन्नति में चेले की प्रधानता, धन की प्राप्ति में गुरु की प्रधानता। धन की प्राप्ति में गुरु की प्रधानता। गुरु के पास धन कहाँ है? गुरु का धन होता है ब्राह्मण है, धन नहीं हुआ उस पर। ब्राह्मण तो खुद ही बेचारे मांगते रहते हैं, उनके पास धन कहाँ से होगा? कैसी बात कर रहे हो आप? समझाइए। अब समझे नहीं, ये बात समझ में नहीं। अरे गृहस्थ है, धन तो है ही। और गृहस्थ के पास साधु है, बाजार नहीं होते साधु। आजकल तो साधुओं के पास भी धन होता है। तपसी धनवंत दरिद्री कहीं को तो होता तो न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र गृह गृहस्थी तो दरिद्र है, साधु लोगों के पास पैसा है, मठ है, मठाधीश है। हेलो, तो इसलिए मतलब चेले को यदि धन लेना हो तो गुरु ही प्रदान था। गुरु देंगे तो मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। और विद्या अध्यात्म थी चेले की प्रधानता है। उद्धार चाहता है तो प्रधानता है, पतन चाहता है तो गुरु की प्रधानता। कितनी बहुत ही बात है। जहाँ पतन होता है वहीं उद्धार। बहुत मौज की बात है। ये पूछते हैं कि आप ये कहते हैं कि सभी धर्मों से कल्याण हो सकता है, लेकिन जिस धर्म में ऐसी बात लिखी हो कि दूसरे धर्म वालों को मारो तो उससे कल्याण कैसे होगा? उसे क्या होगा पता नहीं है। कल्याण तो नहीं होगा। कैसे कहे पता नहीं। वो केवल ही धर्म चाहता है केवल, तो भाई शिष्य का तो कल्याण होता है। तो क्या करे वो? मुसलमान धर्मयुद्ध कहते हैं। धर्मयुद्ध मुसलमान बनाना, मंदिर तोड़ना, लूट लेना, धर्म धर्म धर्मयुद्ध। गुरु ने सिखाया क्या करे? ऐसा करने से उनका कल्याण होना संभव है? वही बात है। असली असली असली होना चाहिए, असली होना चाहिए, असली नकली नहीं। असली केवल गुरु कृपा है, कल्याण हो जाएगा। अपना स्वार्थ नहीं चाहिए, ये तो अपना अभिमान नहीं चाहिए। ठीक से समझ में आया नहीं, मतलब वो अगर गुरुजी कहते हैं कि जाओ मंदिर तोड़ो और वो तोड़ दे तो उसका कल्याण हो जाएगा? बात कठिन है, बहुत हो जाएगा। वो गुरु तो ही मानना केवल, वो क्या करे तो आप बताओ क्या करे। जब गुरुजी विवेक विरुद्ध बात कहे तो न माने? ये तो आज का राजमन है वचन युक्त उपाद युक्ति युक्त उपाद वचन बालकादपि युक्तम नहीं मंतव्य यद उत्तम ब्रह्म पद्म जन्म ना। ब्रह्मा जी ने कही है युक्ति नहीं है तो माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। तो नहीं मानने से कल्याण होगा गुरुजी का भी और उसका भी? तो नहीं मानने से कल्याण होगा, मानने से हो जाएगा। मानने से कठिन बात है, नहीं मानने से पाप नहीं लगेगा। दूसरे का हित करने में जो पाप नहीं लगेगा। गुरुजी दूसरे का हित करने की बात कहें तो उसको न माने तो ठीक है कि मान ले तो ठीक? नहीं, दूसरे का हित करने की बात नहीं मानना ठीक है। नहीं मानना ठीक। युक्त युक्त उपादेयम वचनम बालकादपि नैव मन्तव्यम यद उत्तम पद्म धर्मना। कमल से पैदा हुआ ब्रह्मा जी बात भी नहीं मान रही। इसका पूरा अर्थ बताइए, इसका पूरा अर्थ बताइए, इसका इस श्लोक का पूरा अर्थ बताइए, इस श्लोक का अर्थ, ये श्लोक आपने जो बोला इसका अर्थ, इसका अर्थ माने युक्ति युक्तम भादेयम वसनम बालगादवे, बालग ने बात कही है, अरे युक्त युक्त है, ठीक है, सार सम्मत है तो वो मानना चाहिए, अरे युक्त युक्त नहीं है, अहित करने वाली है दूसरे की, वो ब्रह्मा जी कह तो नहीं माने, ये तो उत्तम बदू ने बना, ब्रह्मा जी ने कहा तो मेरी मान चाहिए, ये कथा शास्त्र आपने एक बार ये कहा कि दर्शन भगवान के हो जाए तो प्रेम होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रेम हो जाए तो दर्शन हो सकते हैं। प्रेम बड़ा है, ये क्या बात है, दर्शन से बढ़कर है प्रेम, भगवान ऐसा नाम प्रेम है, दर्शन हो जाए तो भी प्रेम होना आवश्यक नहीं है, ये बात कैसे, और दर्शन तो हो जाए, भगवान वनवास में गए तो प्रभु प्रभु देखे, दोनों बात आती है, प्रभु ने उनको देखा और उनको प्रभु ने देखा तो प्रेम नहीं हुआ, भरत दर्शन में भरत दर्शन मात्र प्रेम हो गया, भरत जी के दर्शन से प्रेम हो गया, भरत जी के दर्शन से प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, और भगवान के दर्शन से प्रेम हुआ नहीं, दर्शन से नहीं, दोनों दर्शन किया, उन्होंने भी दर्शन किया और उन्होंने भी दर्शन किया, फिर भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, भरत दर्श मेटा भव रोगु, ये कह रहे बोलो राम जी के दर्शन से क्या हुआ, भरत जी के दर्शन से क्या हुआ, बस भाई सौ पर याद आते हैं, कभी नहीं आते, पर बात ये है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, डूंगर जी वाली जगह बैठो आप, परम पद जोगु राम जी के दर्शन से तो परम पद योग्य बने, और भरत जी के दर्शन, कहते हैं कि राम जी के दर्शन से तो परम पद के योग्य बने, हाँ। और भरत जी के दर्शन से भवरोग ही मिट गया, ते सब भाई परम पद जोग भरत दर्श मेटा भवरोग, जड़ चैतन मग जीव घनेरे जे चिताये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भाई परम पद जोग भरत दर्श मेटा भवरोग, और मार एक जगह कहते थे भरत जी जब जब ही राम कहले उषा झा उमगत प्रेम मनो चौंपा था, जब ही राम कहले उषा झा उमगत प्रेम मनो चौंपा था, भरत जी की दशा जब भरत जी राम कहते थे तब सभी को प्रेम प्राप्त हो जाता था, भरत जी राम कह करके जब सांस लेते थे तो चारों तरफ प्रेम प्रेम फैल जाता था, तो दर्शन से प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात भरत दर्श मेटा भवरोग, जिन ये प्रभु जिन प्रभु जिन प्रभु हेरे वे सब भय परम पद जोग परम पद जोग भरत दर्श मेटा भवरोग, भक्तों में मेरा भाई भैया विशेष भगवान ने शरण दिए थे परमेश्वर शुद्ध नहीं हुआ, भरत ने पैदे सबरी प्रेम दे अपनी लीला आप जानो, हमारे पद दे सबरी पद दिया सब शुद्ध निर्बल हो गया, भक्तारी में बहुत है, भक्तारी में भारतीय मान बना है, और बोलो भाई पद बोला, कौन सा पद बोला है? ऐसा पद है, बताओ पद बताओ। कोई कोई प्रेम का कोई, कोई बढ़िया पद प्रेम का बताओ भाई, आप बताओ। हाँ प्रेम का पद, प्रेम का पद गा रहे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम, प्रेम क्षणता जाए तो कोई वो कैसे ही हो, कोई वन हो, कोई आश्रम हो, कैसा आदमी हो, पापी हो, पुण्य आत्मा हो, अच्छा हो, मंदा हो, ऐसो उदार दरबार है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम शिष्य को नाही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम शिष्य को गोस्वामी महाराज कहते हैं ऐसो ऐसो को उदार जग माए, ऐसो उदार जग में कौन है, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर दिल झपिर जाए जो राम शरीष को नाए, राम शरीष को नाए, राम शरीष को नाए, कैसे हमारे भगवान है, अनेक उद्धार किया, अनेकों का उद्धार किया, बड़े बड़े कसाईयों का उद्धार किया, बड़े बड़े दीनों का, दुखियों का उद्धार किया, ऐसा को उद्धार है, राम सरस को ऐसा को उद्धार है, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम शरीर को उठाई, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुरसन कन्या ये सुचारी, इन्हें कुदश देख लोक जोई ताय बदे गुरु पापन होई, प्रभु हजू में पावे अनुगा बालिका प्रभु निवास, ऐसा फेंको भगवान मैं जी नहीं चाहता, ये बात है हमारे हमारे प्रभु ऐसे दिनों पर कृपा करने वाले, श्यावर राम चंद्र की जय, भोर मुहूर्त पर श्री वाले की जय।